Erritik kanpora estrangeri aldean pasadet denbora herrialde guzietan tokionak badira. Euskal Herrira herrialde guzietan tokionak badira, baina bihotzak dio zoaz Euskal Herrira. Zaitea.